عبداللہ بن سبا یہودی نے مسلمان ہو کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک خفیہ تاریخ شروع کی ہے دنیا اسلام میں. اس وقت علم اتنا واضح تھا اور تقوی اتنا تھا اور دل ایسے لوگوں کے صاف تھے کہ وہ مذہبی عقیدوں کا اختلاف نہیں ڈال سکتا تھا. تو اس نے انتظامی امور حکومت کے جو تھے اس میں جو مشورے مشاورت ہوتے تھے شورا میں اس میں جو اختلافات آتے تھے اس کو اچھالتا تھا. مطلب شورا بیٹھیے, میری ایک رائے ہوئی, آپ کی دوسری رائے, اس کی تیسری رائے ہوئی ہے, ایک رائے پر فیصلہ ہو گیا ہے. تو ہمیشہ کے لیے مخلصین لوگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب وہ مشورہ کرتے ہیں تو ہر ایک آدمی اپنی رائے کو پورے شد و مد سے پیش کرتا ہے, دلائل بھی اس کے لیے دیتا ہے. پھر جس وقت شورا ایک بات پر فیصلہ کرتی ہے تو پھر سارے یک جان ہو کر ایک مٹھی ہو کر اس کو پکڑ لیتے ہیں, اسی پر چلتے ہیں. پھر یہ رائے بن کے مشوروں میں بیٹھتا تھا نا, تو اس میں مشورے میں بعض اوقات ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں, ایسے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہنگامے باتیں ہوتی, میں سمجھا کہ ایسے بزرگ ہیں لڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, لڑ رہے ہیں. پھر جس وقت کے ایک بات طے ہو جاتی تھی بس پھر گو آپ سمجھیں سب کی ایک رائے. اور وہ ایک دفعہ مشورے میں بیٹھ کر میں کیا کیا تو فلانے فلانے کی بڑی آپس میں چپکلش ہوئی ہے, تب باتیں بھی نہیں کریں گے آپ. تو میں نے جب دیکھا وہ بزرگ بیان کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے ایک دو ان کے حوالے دیے کہ انہوں نے یہ فرمایا یہ فرمایا, دیکھو انہوں نے یہ بات کہی تھی یہ بات کہی تھی. تو وہ مجھے بڑی حیرت ہوئی. تو اللہ والے کہوں کہ رائے تو پیش کرنی ہوتی ہے اپنی, ہاں جی, کہتے مشورہ اللہ کی امانت ہوتی ہے, اس میں جو آپ کو فوائد نظر آ رہے ہیں اس کو آپ پورے اس کے ساتھ پیش کریں. پھر ہوتا یہ ہے کہ جو بات طے ہو جائے تو اسی پر چلنا ہوتا ہے, ضروری بھی نہیں کہ جو بات طے ہوئی تھی اس میں فائدہ ہی ہوا. وہ کہتے ہیں بات اگر نقصان بھی ہو جائے تو اس پر بھی آپ اعتراض نہیں کریں گے کہ بس اللہ کی طرف سے لکھا ہوئی تھا, ہم اس کو ٹال نہیں سکتے تھے. یہ جس وقت غزوہ احد کی احد کا مارک آیا نا, تو بدر میں تو 1000 آئے تھے اور حضرات 313 نکلے تھے, اور احد میں وہ 3000 آئے تھے اور 1000 تھے مسلمان, 1000 تھے. تو اس میں جب مشورہ ہوا تو مدینہ مرورہ والوں نے کہا کہ مدینہ مرورہ والوں نے ہمیشہ اس طرح کیا ہے کہ یہ شہر کے اندر رہ کر انہوں نے مقابلہ کیا ہے, تو اس میں دشمن غالب نہیں آ سکا ہے, کیونکہ اندر پانی اور کھانا اور اس کا ایک سال تک کا سٹاک مدینہ منورہ والوں کو ہوتا تھا, کھجور کے باغ اور پانی, بس یہ دو کافی چیز ہوتی ہیں, تو یہ بے بس نہیں ہوتے تھے سال تک بھی اگر ان کا محاصرہ ہونا تو بے بس نہیں ہوتے تھے. تو پرانا تجربہ کار لوگوں کا یہ مشورہ ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا بھی یہ ہوا, لیکن نوجوان صاحب اکرام اور خاص طور سے جو لوگ بدر میں نہیں گئے تھے تو ان کا یہ چھا کہ میدان میں مقابلہ ہوتا کہ ہم لڑیں اللہ کے لیے, اور تو جنگجو آدمی کو لڑنے میں مزہ آتا ہے, پہلوان کو کشتی میں مزہ آتا ہے, خوشحال صاحب کو گز سے کپڑے ناپنے میں مزہ آتا ہے دکان میں, تو جنگجو کو لڑنے میں مزہ آتا ہے. تو ان کا جذبہ ہوا, اور اس میں اس طرح ہوا کہ آپ کے منشا کے خلاف یہ آپ نے فیصلہ مان لیا باہر نکلنے کا. اور جس وقت نکلنے لگے تو آپ نے ذرا وغیرہ پہن لیا اپنا خوف, ذرا سارا جو جنگ کا لباس ہوتا تھا سارا مکمل کر لیا. تو کچھ لوگوں کو احساس ہوا کہ تو ہم نے منشا کے خلاف کر لیا, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں تو اندر ہی رہ کر مقابلہ کرنا, آپ تو کہ اللہ کے پیغمبر جب میدان کی طرف چل پڑے تو پھر واپسی نہیں ہوا کرتے, تو یہ جانا ہو گیا. یہ جب جانا ہو گیا تو آگے اور رائے پر بات کر رہے تھے. ہاں یہ جو اس میں ہاں تو اس میں جانے کے بعد اب آگے اتنے مشکل حالات پیش آئے ہیں. ہاں جی لیکن صحابہ کرام نہیں کہا, منافقوں نے ضرور کہا ہے, عبداللہ بن ابی وغیرہ نے کہا کہ ہم نہیں کہتے کہ مدینہ منورہ کا مقابلہ کرو یہ باہر نکلے ہیں, لیکن مومنین مخلصین نے کہا کہ بس جو اللہ پاک کی طرف لکھا ہوا تھا روانہ تھا وہ کر لیں گے. انسان کے ذمہ یہ ہے کہ اخلاص نیت سے بہتر تدبیر کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھے, بس پھر اس میں آگے فائدہ ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے تو اللہ پاک کی طرف سے لکھے ہوئے, اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو من جانب اللہ تو اس لیے مخلصین جو ہے ان کو کبھی اعتراض نہیں ہوتا. تو مضمون ہمارا کیا تھا؟ ہاں مشورے جو ہوتے تھے تو مشورے میں یہ اگر وہ اچھالتا تھا دیکھا نا جی آپ نے تو ڈوڑا ڈھیر کھلے خبریں کڑی ہوئی ڈھیر کھلے رائے بس تا خبر نہ مان لے, بڑی اچھی رائے دی آپ نے, آپ کو بادشاہ تھا آپ کی رائے کو انہوں نے مانا ہی نہیں ہے, تو آپ کو کوئی اشارے نہیں کرتے ہیں, آپ کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہیں. سب اکرام تو بنے ہوئے لوگ تھے, تو پکے لوگ تھے, ان باتوں سے کم متاثر ہوتے تھے. کوشش کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, اس سے کامیاب نہیں ہوا. لیکن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے شکایت اس کی کہ امیر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے کہ امیر المومنین یہ آدمی فسادی نظر آتا ہے. تو اس کے جو حالات تھے اس پر اتنا ہی حکم نافذ کیا جا سکتا تھا کہ اس کو مدینہ بدر کر دو, مدینہ سے نکال لو. مدینہ منورہ سے اس کو نکال دیا گیا. پھر جو ہے تو یہ چلا گیا شام کے صوبے میں چلا گیا. اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے, ان کے جا کر جب یہ اس طرح کے ہتھکنڈے سے شروع کیا تو ان کے ماہرین نے بھی اس کے بارے میں رپورٹ ان کو کی کہ یہ آدمی فساد دیے. تو ان نے کہا کہ اس کا جو جرم ہے تو اس کا اتنی سزا ہو سکتی ہے کہ صبح بدر کیا جائے. صبح بدر کر دیا جائے تو یہ چلے گئے, یہ آدمی چلا گیا مصر, چلا گیا مصر چلا گیا. اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہو گئے, اور ان کے خلیفہ ہونے کے ساتھ اہم تبدیلیاں آئیں. اہم تبدیلیاں ایسے آئیں کہ صحابہ کرام جو تھے 60-60 سال 70-70 سال کی عمریں ان کی ہو گئیں, اور ان کا تقویٰ کا معیار ہی صحابہ کرام کا بہت اونچا, اور نئی نسل آگے آ گئی, نوجوان لوگ آگے آ گئے. تو مختلف جگہوں پر جو اکابر صحابہ کرام گورنر تھے جیسے کہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مصر میں, سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فارس میں, تو ان کے صوبوں سے ان کے نومر لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ چلتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے تھے, اس تقویٰ کی ترتیب پر چلتے ہوئے بوجھ محسوس کرتے تھے. بلکہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کے خلاف یہ مختلف ڈیمانسٹریشن لے کر گئے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کہ ان کو معزول کریں. تو کچھ لوگوں نے سازیوں نے کہا کہ نماز بھی اس کو ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی, اس کو آپ نے ہمارا گورنر بنائے ہوئے. ان کو جب بلایا گیا انہوں نے کہا کہ ہائے افسوس کہ میں حضور کا صحابی اشرف بشرا ہی ہے نا, ہاں جی اشرف بشرا صحابی, مجھے نماز پڑھنی بھی نہیں آتی. تو ان کا جو عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو مختلف خلافتوں سے ہٹایا, گدرنیوں سے ہٹایا ہے, تو معزولی نہیں ہوئی ہے, ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. ہاں جی معزولی نہیں ہوئی ہے, ریٹائرمنٹ ہوئی ہے. اور کہا کہ ان اب یہ ان کے لیے ایسے ہی گورنر بھیجیں گے جیسے یہ ہیں ایسا وہ, بس ایک طرح چلیں گے گڈھے چلیں گے. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس عمل پر کچھ لوگوں کو ناگواری ہوئی ہے, اور اسی کو جو ہے عبداللہ بن سبا نے اچھالا ہے پر, اور نومروں کو اس نے اپنا نواب بنا لیا. جس طرح کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا محمد بن ابوبکر اس کے خاص مریضوں میں سے ہوا ہے نا, اس طرح نوجوان اولادیں صحابہ کرام کی. ہاں جی, اور اس نے میں نے بہت دفعہ آپ کو سنایا واقعہ کو، لگے تو بہت سمجھ وقت لگتا ہے اس کے. یہ آخر سے اس نے کرتے کرتے اس نے اس کا مصر کا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے وہ کیا بغدوش کیا تو ان کی جگہ اپنے خاندان کا ایک نومر آدمی ہے عبداللہ بن ابی سرا، ان کو گورنر بنایا ہے. تو اس پر عبداللہ بن سبا نے کہا ہے کہ کیا ابو بکر کا بیٹا اس سے کم ہے؟ گورنر اس کو بنانا چاہیے تھا کہ اس کو بنانا چاہیے تھا؟ اس کا حق تھا کہ اس کا حق تھا؟ بس اس پر جو ہے تو اس نے پورا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا مصر میں، ہنگامہ کھڑا کر دیا. اور مصر سے جو ہے تو محمد بن ابو بکر کی پورا گروہ ایک آیا، اس نے آ کر جو ہے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آگے اپنی ناگواری کا، شکایتوں کا اظہار کیا. اور اس پر انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کا کیا اعتراض ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ محمد بن ابو بکر کو گورنر بنایا جائے. عثمان رضی اللہ عنہ نرم طبیعت نرم تھی، اور صحابہ اکرام کے نزدیک گورنری وغیرہ کوئی خاص چیز تو ہوتی نہیں تھی، تو انہوں کو پروانہ لکھ کر دے دیا. جب پروانہ لکھ کر دے دیا تو ان کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چیف سیکرٹری تھے مروان بن حکم. مروان بن حکم صحابی بھی صحابی ہیں اور بہت زیادہ دانا اور دانشور آدمی ہیں، دنیاوی امور کا بہت دانا آدمی ہے. اور ان کی کسی وجہ سے ناراض ان سے کسی وجہ سے ناراض ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا ہوا تھا. آج عثمان غنی رضی اللہ جب ان کو لے کر آئے، اور ان کے چیف سیکرٹری بھی ہو گئے، ان کے چچا بھی تھے یہ عثمان بن عفان اور مروان، یہ اور حکم ان کا پردادا ہے عثمان رضی اللہ کا. تو یہ اعتراض وہ کیا کیونکہ ہر بات کہ عقائد میں دین میں تو خلاف ڈال نہیں سکتا تھا، تو حکومتی پالیسیوں پر وہ اعتراض کراتا تھا. اس نے کہا کس کو کیوں لایا ہے؟ جس کو حضور نے باہر نکالا کیوں لایا گیا اس کو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے واپس لانے کی اجازت لے لی تھی. تو بشرا صاحبی جھوٹ تو بول نہیں سکتا، اور جو مطلب جو کوتاہی تھی وہ معاف ہو گئی اور جب آپ نے اجازت دے دی. پھر اچھا، یہ بہت سمجھدار آدمی تھے. یہ عبداللہ بن سبا کی مصر کی تاریخ کی ان کو بڑی واقفیت تھی. وہ جب آیا انہوں نے کہا کہ وہ تو محمد بن بکر کو گورنری کا پروانہ لکھ کر دے دیا. انہوں نے کہا خارجیوں کے آدمی کو تو گورنر بنا دیا، مطلب کہ صوبہ ان کو پورا مل گیا، اب تو یہ ہے منظم ان کے حالات ہو گئے کہ اب کیا کریں. اب کہتے ہیں کہ یہ ان کا جب محمد بن بکر کا قافلہ گزر رہا تھا چارج لینے کے لیے مصر کی طرف، ایک علاقے سے جب گزر رہا تھا تو ان پر سے ایک سوار گزرا، اس سوار کو یہ پکڑ کر لے آئے. انہوں نے کہا یہ سوار جو ہے اس کے پاس تو آج عثمان رضی اللہ عنہ کی اونٹنی ہے، یہ تو کوئی خاص مشن پر جا رہا ہے آدمی. اس کی تلاشی لی کچھ بھی نہ ملا. آخر مشکیزہ اس نے لٹکایا ہوا تھا پانی کا، لیکن وہ پانی سے خالی تھا. پانی سے خالی کیوں ہے مشکیزہ؟ انہوں نے اس کو پھاڑا تو اس کے اندر ایک خط پڑا ہوا تھا. اس خط میں لکھوا تھا کہ محمد بن بکر اور اس کے لوگ جب آئیں ان کو فوراً پکڑ کر گرفتار کر لو، اور ان کو جو ہے تو گورنری کا چارج نہ دو، اور ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے. بس انہوں نے اس آدمی کو پکڑا اور خط لیا، اور دوبارہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آئے. یہ غلام آپ کا ہے کیا؟ غلام میرا ہے. اونٹنی آپ کی ہے؟ اونٹنی میری ہے. یہ خط پر مور آپ کی؟ ان کا مور ہی میری ہے. کہ دستخط آپ کا ہے؟ کہ دستخط میرا نہیں ہے. تو یہ دستخط شاید مروان بن حکم نے فار عثمان غنی کر کے اس نے بھیجا ہے، کہ اب مطلب کہ ایک خلیفہ برحق ہے، ان نے بات کر لی، اس کو واپس نہیں کر سکتے، اور میں آگے دیکھ رہا ہوں کہ صبح جا رہا ہے خارجیوں کے ہاتھ جا رہا ہے، تو میں کیسے اس کو دے برداشت کروں. بس اس پر جو ہے تو پھر عبداللہ بن سبا کو موقع ملا کہ اس نے پھر ان کو خوب مرنے مارنے تک منظم کر دیا. جامع حفصہ کے جو طلباء نکلے ہیں نا کچھ تو خون کے بعد, تو ان میں سے ایک تو بتایا بکر سلسلے میں بیعت ہوا ہے, تو اس نے کہا کہ جب میں گیا ہوں تو میں ان لوگوں کے ہاتھ چڑھا ہوں جو پاکستان کی فوج اور پولیس والوں پر دھماکے کرانے کے لیے تیار کرتے ہیں. مجھے بتایا اس نے, کہ پھر مجھے کسی سمجھدار آدمی نے کہا کہ آپ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, یہ پڑھ زیادہ. تو کہتے ہیں میں زیادہ پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا, یہاں تک کہ میرے دل میں خیال پیدا ہے کہ جو آدمی ہمیں لے کر چل رہا ہے یہ کون ہے. اس کی معلومات کی کچھ پتہ نہ چل رہا تھا کہ کون ہے, پشتو بولنے والا بھی نہیں تھا, اسی سان میں تھا. اور کہ تو اس سے پھر میرا بڑی دعائیں میں نے مانگی تو میرا دل ٹوٹا اور خیر میں نکل کر پھر آ گیا. اور میں نے کہا یا اللہ مجھے کسی ایسی جگہ پر لے جا کے میری تربیت کا بندوبست کیا, میں سلسلے میں آ کر بیٹھ. تو ایسے لوگوں کو لینا جن کے جذبات ہوں ان کا رخ موڑنا ہی تو کوئی مشکل بات نہیں ہوتی. پھر اگلا درجے میں جو ہے تو عبداللہ بن سبا کی تحریک کا اگلا درجہ ہے, تو اس میں انہوں نے ان کو خاص توحید خاص قرآن پاک کی تشریح اور خاص اس پر کرتے کرتے کرتے ان کو خارجی عقائد کے ساتھ منظم کر لیا. اور خارجی عقائد میں شدت پسندی توحید کی, توحید کتنی شدت پسندی ہے کہ یہاں تک کہ بعض حد تک لوگ بڑھ جاتے ہیں کہ سنولہ سے وش زمان میں خپے راکھو وش کافر دے. یہ بحث نے دودھ دیا کل دودھ دیا اتنی بات بھائی. یہ بھی جو اس نے کیا نام ہے اس کا طیب صاحب نے کتاب شائع کروائی ہے عبد الوکیل سے تحفۃ الاشاعت, تو اس میں اس نے ایسی ایسی توحید لکھی ہوئی ہے, بالکل ایسی توحید لکھی. یہ مولانا زکریا صاحب کے والدہ صاحبہ بیمار تھیں تو حکیم صاحب نے کہا کہ جلدی آنا کیونکہ یہ ان کا وفات پانے کے حالات ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی پیغام وہ تھا اس پر وہی آئی تھی, وہ یہ کوئی پیغمبر تھا, یا تو ہم کہیں گے یا جھوٹ بولا ہے یا اس نے جو جھوٹ بول رہا ہے, اور یا ہم کہیں گے یہ بغیر کفر کا بلاغ ہے لکھے ہوئے نا. تو یہ خارجی ترتیب ہے, خارجی ترتیب ہے توحید کی کہ سچے دن تک بڑھنا آگے. تو اس میں پھر یہاں تک بڑھے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں نعوذ باللہ نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ 12,000 منظم جس وقت نے صلح کر لی میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ, تو پھر یہ علیحدہ ہو کر انہوں نے کہا کہ اب ہم جو ہے تو اس کے ساتھ تو مس لیے تھے کہ امیر معاویہ کے خلاف لڑا جائے, اب یہ نہیں لڑ رہا, یہ تو قرآن پر فیصلہ نہیں کر رہا. تو یہ 12,000 تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو دور مذاکرات کن کے ساتھ کیے کرائے ہیں. ابھی جب بالکل جب انہوں نے مذاکرات شروع کیے نا طالبان کے ساتھ, تو اس میں اس طرح ہوا ہے کہ وہ ایک ان کا آیا آدمی ان کا آیا تو اس نے ملا مجھ سے, ایک جنازے میں ملا, تو اسے اس کو میں نے بڑا بہت سخت باتیں اسے کہیں. میں نے کہا کہ تمہارے یہ مرکزی حکومت ہے اس کا تو پھر حالات نہیں ہے, بلکہ میری پکرا ہوا یہ نہ ورکو پاکستان جا پاکستان سے مطلب مادہ بمون واڈر جاتا آسمان کاری مذاکرات کاری. تو اس کے چند دن بعد پھر انہوں نے کیا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہوئی تھی کہ یا اللہ اس کو قرآن کا فہم نصیب فرما. تو سب سے پہلے سب سے بڑے مفسر صاحب اکرام میں عبداللہ بن عباس ہیں. جزوی خصوصیت تو مختلف صحابہ کی زیادہ ہے نا, کلی عمومی پھر جو ہے تو اس حساب سے پرند کیے کچھ اور خلفاء راشدین اشرم بشرم کرتے ہیں. تو انہوں نے پہلا دور مذاکرات کا کیا ہے, تو اس میں 4,000 کو تو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہمارا موقف ٹھیک نہیں ہے, تو یہ 4,000 تو بتائے وہ گھر چلے گئے. پھر دوسرا دور انہوں نے مذاکرات کا کیا ہے. دوسرے دور مذاکرات میں 4,000 اور جو تھے انہوں نے کہا کہ موقف تمہارا ٹھیک ہے لیکن اس میں اس طرح ہے کہ اس بات پر کچھ لڑنا اور قتال نہیں کر سکتے, قتال کی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم اتنی مخالفت کریں کہ ہم لڑیں, تو لہذا یہ لڑے بغیر چلے گئے. 4,000 نے کہا کہ ہم حق پر ہیں, ہم لڑیں گے اور ہم شہید ہوں گے, اور ہمارے مقابلے جو مریں گے مردار ہوں گے. تو پھر ہمارے مجبوری ہے لڑے ہیں. لڑنے کے بعد جس وقت فتح حاصل کی ہے ان کے خلاف, تو پھر ایک خارجی کا نام مجھے یاد ہوتا بھول گیا مجھ سے, اس کا ان کا لاشوں میں سے اس کو نکالو. تو گئے ڈونڈا صاحب اکرام نے تو نہیں ملا, تو پھر آپ نے فرمایا یہ نہروان ہی ہے, یہ جگہ نہروان ہے. کہ ہاں نہروان ہے. میں نے کہا پھر جاؤ پھر ڈھونڈو, پھر جا کر ڈھونڈا پھر نہیں. میں نے کہا نہیں ملا. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا ایک بازو اس کا نہیں ہے, اس بازو کی جگہ گوشت کا بڑا لوتھڑا ہے, اس کو کھینچے تو اتنا لمبا ہو جاتا ہے جتنا ہاتھ ہے, چھوڑے تو پھر سکڑ کر وہاں چلا جاتا ہے, اور یہ اس کا نام ہے. تیسری بار صاحب اکرام پھر گئے, لاشیں الٹی پلٹی کرتے کرتے آخر نیچے سے نکل آیا. تو میرا حضرت نے روایت سنائی کہ اس طرح نہروان میں لوگ جمع ہوں گے اور وہ بہترین لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوں گے, اور ان میں ایک آدمی اس علامت کا ہوگا. تو میں اس کو ڈھونڈنا چاہتا تھا کہ آیا, تاکہ وہ روایت جو آپ نے فرمائی ہوئی ہے وہ پوری طور پر ثابت ہو جائے. آج بہت تھکاوٹ تھی, میں سوچا کہ بات بھی کر سکوں گا نہیں, اللہ نے آسانی فرما دی. تو اس لیے تربیت جو ہے یہ بہت لمبا راستہ ہے جی, ساری عمر میں سیکھتا ہی رہتا ہے جی, اور مرنے تک سیکھنے کی نیت کرنی ہے جی, مرنے تک سیکھنے کی نیت کرنی ہے, بننے کی نیت کرنی ہے, اصلاح کی نیت کرنی ہے جی. اور چلتے رہنا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا